Od scyzoryka z Kielc do posła przywiejskiej. Daleko zaszło, że do tego doszło. Gościem najbliższej audycji Cogito Ergo będzie jedna z najbardziej kontrowersyjnych, kolorowych postaci polskiej muzyki i polskiej polityki, Piotr Leroy Marzec. Politycy są tu czyści jak łza. Porozmawiamy o sprawach bulwersujących i sprawach najważniejszych, oczywiście w rytmie rapu. Zapraszam w sobotę o 15. Maciej Pawlicki. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 23 marca, minęła 19. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Nastolatka uprowadzona na Podlasiu. Alarm wszczęła rodzina. Dziewczynę szybko udało się odnaleźć. Pół roku więzienia w zawieszeniu dla mężczyzny, który znieważał studentów z Turcji. Przeprasza teraz pokrzywdzonych. Sobockie kluby nie dla wszystkich, tylko dla tych, którzy skończyli 21 lat. Przez półtorej godziny kilkadziesiąt osób szukało 15-latki uprowadzonej w gminie Wysokie Mazowieckie. Wracającą ze szkoły gimnazjalistkę wciągnęło do samochodu dwóch mężczyzn, mieszkańców sąsiednich wsi. Błyskawicznie przeprowadzona akcja poszukiwawcza i niezwłoczne powiadomienie policji pozwoliło na szybkie odszukanie ofiary, opowiada ojciec porwanej. Tamten dom, to ta pani widziała, jak ją wciągnął do samochodu. To było pod domem tutaj 200 metrów. I w tym czasie z telefonów, bo nasz duża rodzina, kogo mogliśmy powiadomić, to powiadomiliśmy. 9 samochodów naszych brało udział, no i radiowozów było też z 9. Jak tylko wsiedliśmy w samochód, tak zaraz powiadomiliśmy policję. Rozjechali się wszyscy, a byli myśliwi. I oni na mierzu. Wrócił się i wziął dubeltówkę. Dwa strzały do góry i w opony sił. I oni wypalili w sosnę. 4 kilometry jeszcze uciekali. Pewnie coś tam zażyli. Widzieli ich ludzie, przez to zakręcali. Musieli być na jakimś dopalacze. To mnie było pierwszy raz już. Były wcześniej zgłaszane na niego, że on dzieci zaczepia. 2 lata temu 4 rodziny z Jabłonki złożyło do prokuratury. Jak rzecz tak się robi, to wiadomo, że się jest nienormalny. Bo normalny człowiek tak nie postępuje. Na chwilę obecną są to osoby podejrzewane. Prokurator rejonowy w Wysokim Mazowieckim Grzegorz Kryszpin. Osobą podejrzaną ewentualnie staną się w momencie przedstawienia zarzutu. Prowadzone jest postępowanie dotyczące pozbawienia wolności osoby małoletniej. Również prowadzone jest postępowanie w kierunku zgwałcenia. Sprawcy porwania jutro usłyszą zarzuty. Nastolatka jest pod opieką psychologa. 21-latek oskarżono o znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej studentów z Turcji. Skazany na pół roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Wyrok wydał sąd w Toruniu. Podczas rozprawy skazany przepraszał pokrzywdzonych za błąd, który popełnił, jak tłumaczył, pod wpływem emocji. Do zdarzenia doszło w październiku ubiegłego roku w całodobowym sklepie na Starówce. Jak ustaliła prokuratura, Karol J. kazał tureckim studentom klękać, wulgarnie się do nich odzywał. Jedną osobę uderzył w twarz. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów i przeprosił. Przyznaję się do wszystkich zarzuconych mi zarzutów. Jeszcze chciałbym tylko dodać, że przepraszam pokrzywdzonych za błąd, który był popełniony pod wpływem emocji. Mężczyzna wnioskował o dobrowolne poddanie się karze, na co zgodził się sąd. Skazał go na 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Sędzia Zbigniew Lewczyk uzasadniał, że nie był to czyn drobny czy bagatelny. Jest to czyn o bardzo znacznym ładunku stopnia społecznej szkodliwości. Z Torunia Monika Kaczyńska. Prezes PiSu już po spotkaniu z brytyjską premier. Jarosław Kaczyński mówi, że dostał zapewnienie, że już na początku rozmów w sprawie wyjścia z Unii Wielka Brytania będzie chciała uregulować status imigrantów z Polski i innych państw. Uzyskaliśmy zapewnienia, że już w pierwszej fazie negocjacji Wielka Brytania będzie chciała załatwić te sprawy w sposób pozytywny, oczywiście na zasadzie wzajemności, bo rzecz będzie musiała dotyczyć całej Unii Europejskiej, a nie tylko Polski. Około 2,5 miliona Brytyjczyków mieszka w Unii Europejskiej, więc tutaj można powiedzieć, że jesteśmy na dobrej drodze. Spotkanie odbyło się w siedzibie Theresy May na Downing Street. Pierwotnie było planowane wczoraj, ale zostało przełożone ze względu na zamach w Londynie. W Izraelu zatrzymano 18-latka, który groził żydowskim instytucjom na całym świecie. Policja podejrzewa go o fałszywe alarmy bombowe w USA, Nowej Zelandii i Australii. Mężczyzna ma podwójne izraelsko-amerykańskie obywatelstwo. To mieszkaniec położonego na południu Izraela, miasta Ashkelon. O schwytaniu go poinformował szef komórki zajmującej się cyberbezpieczeństwem Yaniv Azani. Po śledztwie prowadzonym w ubiegłym miesiącu izraelska policja zatrzymała podejrzanego o telefony z pogróżkami bombowymi wobec organizacji na całym świecie. W śledztwo zaangażowane były także służby z innych krajów, w tym FBI. 18-latek miał dzwonić z informacjami o podłożonych bombach do kilku centrów spotkań Żydów w Stanach Zjednoczonych. Prawdopodobnie to po jego telefonie w 2015 roku samolot linii Delta Airlines awaryjnie lądował, gdyż podejrzewano, że na pokładzie jest bomba. Mężczyzna miał w czasie wykonywania telefonów z pogróżkami stosować techniki kamuflażu, w tym zmieniać systemy komputerowe, by zatrzeć ślady po sobie. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Od początku roku w Stanach Zjednoczonych odnotowano ponad 120 telefonów z pogróżkami. Chodzi głównie o szkoły i synagogi. Wstęp do klubu w Sopocie tylko dla osób, które skończyły 21 lat. Przedstawiciele 17 największych klubów w mieście podpisali deklarację dotyczącą sopockiego programu poprawy bezpieczeństwa. Od kwietnia do lokali wejdą tylko osoby, które ukończyły 21 lat lub mają legitymację studencką. Przed klubami pojawią się ochroniarze, przeszkolenie przez policję, a personel klubów przejdzie szkolenia z zakresu postępowania z nietrzeźwymi i agresywnymi klientami. Jak mówi prezydent Sopotu Jacek Karnowski, to jasny sygnał, że Sopot stawia na jakość. Wysyłamy sygnał, że chcemy mieć trochę starszą młodzież, bardziej dojrzałą i że nie będziemy tolerować spożywania alkoholu na ulicach. Oraz nie będziemy wpuszczać ludzi, którzy są pod wpływem alkoholu. Władze miasta prowadzą rozmowy z szybką koleją miejską, by około godziny 2 w nocy uruchomić dodatkową kolejkę SKM. To był serwis Trójki. Teraz sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Już sobie odrobinę polatali. Za nami kwalifikacje do jutrzejszego konkursu na mamuciej skoczni w Planicy. Bardzo dobrze wypadł Piotr Żyła, zajął drugie miejsce. Dawid Kubacki był 16 i też jest oczywiście pewien występu w serii konkursowej. Co innego z Janem Ziobro, ten nie dał rady i nawet wie, dlaczego mu się dziś nie udało. Problem tkwi w pozycji dojazdowej i jeżeli ta pozycja dojazdowa jest dobra, taka jak ma być, wyważona i dobrze ustawiona, to jestem w stanie nawet wygrać zawody, ale czasami z dnia na dzień ta pozycja się popsuje i w momencie, kiedy dzień wcześniej byłem w stanie wygrać, czasami potrafi się nawet nie zakwalifikować do 50. Poza Żyłą i Kubackim w jutrzejszym konkursie wystąpią jeszcze, rzecz jasna, Kamil Stoch i Maciej Kot. Oni przez kwalifikacje przebijać się nie musieli. Agnieszka Radwańska też z urzędu ma zapewniony udział w rozpoczynającym się dla niej turnieju w Miami. Całkiem niedługo powinna zameldować się na korcie i mamy nadzieję dobrać do skóry Chince Wang. Agnieszka Radwańska podkreśla, że w ostatnich latach poziom kobiecego tenisa na świecie zdecydowanie się poprawił i to, że dzisiejsza rywalka plasuje się dopiero w 6. dziesiątce rankingu WTA, nie ma większego znaczenia. Nie ma się co nastawiać na granie z numerkami, tylko gra się z dziewczynami, z nazwiskami, które faktycznie są na turze już wiele, wiele lat i mimo tego, że gdzieś na przykład są już starsze, to potrafią grać swój najlepszy tenis. Obie tenisistki grały ze sobą trzykrotnie. Krakowianka wszystkie mecze wygrała, tracąc łącznie zaledwie 11 gemów. Agnieszka Radwańska w Miami rozstawiona jest z piątką. W pierwszej rundzie miała wolny los. Z kortów Kibiskiej na Florydzie, Jan Pachlowski. Po tenisie piłka, czekając na niedzielne spotkanie naszych piłkarzy w eliminacjach mundialu z Czarnogórą, dowiedzieliśmy się, że jedno ze spotkań ćwierćfinałowych w Lidze Mistrzów, na razie nie wiadomo, które konkretnie, poprowadzi Szymon Marciniak. Dowiedzieliśmy się też, że kontrkandydatem obecnego prezesa Polskiego Związku Olimpijskiego Andrzeja Kraśnickiego w wyborach na to stanowisko zaplanowanych na 22 kwietnia będzie europoseł PiSu Ryszard Czarnecki. Jego kandydaturę wysunął Polski Związek Piłki Siatkowej. Kraśnickiego popierają 33 organizacje sportowe, w tym 22 związki dyscyplin olimpijskich. Znów o sporcie na naszej antenie za 2 godziny. Zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. Jakiś nastrój? W nocy pochmurno. Coś innego poproszę. W nocy pochmurno, miejscami opady deszczu. To może być. Mglisto gdzie nie gdzie. Coś inaczej skojarzyło. W górach i nad morzem silniejszy wiatr. Temperatura będzie w nocy skomplikowana, bo będziemy mieli od zera na północy do plus 2 stopni w centrum i do plus 6 na południu, ale na Pomorzu przygrądowe przymrozki możliwe do minus 2 stopni. Jutro, w piątek, na wschodzie przelotne opady deszczu, rano na Dolnym Śląsku zamglenie, ale poza tym w ciągu dnia rozpogodzenia i będzie słońce, nad morzem silniejszy wiatr. A ja tutaj znalazłam konkurencyjną prognozę pogody. Przeważnie w całym kraju od 7 do 11 stopni, a na południu kraju od 11 do 14. Co ty czytasz? A sprawdź datę. 23 marca. A przepraszam Państwa bardzo. 8:59, to tak się te prognozy zmieniają, że w ciągu niespełna 12 godzin całkowicie zmieniacie podejście do prognozy pogody? Przecież to jest skandal. Agnieszku, mam prośbę do Ciebie, żebyś w krawacie przychodziła do pracy. Tak, dobrze? Jest, skandal. Nie. Temperatura jutro od 8 do 12 stopni, w sobotę bez większych zmian. Trójka. Program trzeci. Pod krawatem proszę przychodzić, żeby tu spokojniej było. Tak jest. O tej porze. Iwanka Kunowa, Roma Leszczyńska, Halinka Wachowicz i Robert Kantarek. Dziękujemy i do usłyszenia. Teraz my możemy z Krzysztofem tobie jakiś nastrój zrobić, jeśli chcesz. A to krawat może, tak? A chociaż może lepiej nie. Nie, lepiej nie. Daj spokój. Lepiej nie. Nie, ja mam pytanie na temat krawata, ale nie wiem, czy już można. To krawat tak usztywnia, że człowiek... Uspokaja. Klient, uspokaja, tak? Wycisza. Klient w krawacie jest mniej awanturujący się. Och, jasne. Muszę spróbować, rzeczywiście. Spróbuj. Na początek po domu sobie pochodź. Dobrze. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, to nasz wspólny sukces. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej. Porywający mówca. Co za charyzma. Wyniki sondaży znów pójdą w górę. Jesteś rzecznikiem prasowym, wykładowcą, nauczycielem? Masz spotkania z wyborcami, często występujesz w mediach i przemawiasz do dużych audytoriów? Dowiedz się, jak to robić. Najlepiej na szkoleniach organizowanych przez Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Zapraszam, Zbigniew Krajewski. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Przyszłam do miasta. Chciałam pokazać się z najlepszej strony. Coś zmienić, zwrócić uwagę, zwróciłam wszystko. Skrzydła podcina, obleśna, życiowa padlina. Przez miasto idę, wszędzie spalina. Tutaj wszystko jest nowe, światło, dźwięki, panie i panowie. A spotkałam ostatnio mamę Basi i Zuzy Wrońskich, czyli ballad i romansów. Mama odzywa się na zakończenie tego utworu. Przyszłam do miasta dzisiaj na rozpoczęcie programu alternatywnego. Nie ma przypadków. Ballady i romanse, Syreni film, czyli Córki dancingu, płyta pod tym samym tytułem, z której podebrałam to nagranie i zaproszenie na koncert ballad i romansów w najbliższą sobotę, bo oto doczekaliśmy tego dnia. Najpierw smuciliśmy się i do tej pory zresztą to jest rana w sercu, że warszawska Emilka przestała istnieć i w ten sposób Muzeum Sztuki Nowoczesnej straciło swoją siedzibę tymczasową wprawdzie, ale jednak to straszny żal i ból, kiedy tak po prostu buldożery zgniotły ten pawilon i obiecano muzeum tymczasową siedzibę usytuowaną nad Wisłą. W najbliższą sobotę ta siedziba zostanie otwarta, wystawa jest już gotowa, a pracy Aleksandry Waliszewskiej, która wymyśliła, jak te krwiożercze syreny w Córkach Dancingu mają wyglądać, także na tej wystawie w MSN-ie będą pokazane. A zatem zapraszamy w najbliższą sobotę nad Wisłę w ramach imprez towarzyszących otwarciu tej nowej tymczasowej siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej, także koncert ballad i romansów i inne atrakcje artystyczne, w tym także zwiedzanie wystawy, oprowadzanie i mnóstwo atrakcji. Zapraszam w imieniu tych wszystkich, którzy ciężko teraz pracują nad ostatnimi przygotowaniami i tych, którzy kochają sztukę nowoczesną. A mam jeszcze jedną tutaj miłą sytuację. Otóż możemy zaprezentować, i robimy to z wielką radością, nagranie zatytułowane Blask. Podebrałam je z nadchodzącej 30 marca nowej płyty Pablo Pavo i Ludzików. Ręka bez pulsu i gryzą nas psy niby łagodne, łagodne. Autobus mija nas, zbaczając z kursu. To znowu o nas gadają języki pochodne. Nadchodzą już te długie dni, krótkie noce i takie spotkania towarzyskie, podczas których będziemy witać Blask. A Blask to jest nagranie, które na nadchodzącej płycie Pablo Paweł i Ludzików można znaleźć pod numerem 3, zdradzę. Ladinola 30 marca na rynku, a w kwietniu trasa koncertowa po całej Polsce i zespół będzie dostępny tu i tam. Skoro wiatr został wywołany w tym nagraniu, to teraz wieje wiatr i zespół, który nazywa się Popsysze. Wieje wiatr, nagranie z najnowszej płyty zespołu Popsysze. Oni są z nadmorza, więc o wiatrach dużo wiedzą. Teraz przenosimy się do Wielkiej Brytanii. Młody brytyjski producent Muramasa i jego nowy singiel One Night. You are something special. 20 carat solid gold. Had was precious, but I had to let you go. We had a connection, but I'm not the type of girl who wants serious affection. It doesn't belong in my world. It was only one night, but I wanna go back to where we were. I just wanna go back to where we were. I just wanna go back to where we were. It was only one night, but I wanna go back to where we were. I just wanna go back to where we were. I just wanna go. Do you wanna go? Do you wanna go? It was only one night. Do you wanna go? Do you wanna go back to where we were? It was only one night, but I wanna go. passion. I didn't know what it was worth. 16 million mansions. Ain't big enough to hold our love. No, no, no. We had a connection. I'm not another type of girl. Oh, you are an exception. Oh, yeah, you blew my mind. I wanna rewind. It was only one night, but I wanna go back to where we were. I just wanna go back to where we were. I just wanna go back to where we were. It was only one night, but I wanna go back to where we were. I just wanna go back to where we were. Jedna noc może zaważyć na całym życiu. Ostrożnie. Muramasa i Charlie One Night, nowy singiel tego młodego, zdolnego producenta. Wielką mam słabość do niego, ale dzielę ją z wieloma innymi fanami. Nie jestem z tych osób, które przestrzegają kartek z kalendarza. To nie jest moja dziedzina, ale dzisiaj wpadło mi w oko. No i teraz już nie może wypaść, że 23 marca, rok może pominę, urodził się jeden z tych artystów, którzy są dla mnie takimi ambasadorami tego, w co wierzę w programie alternatywnym. Inteligentni, zabawni, zdolni, inwestujący w siebie, inwestujący w sztukę i dzielący się tym z ludźmi. Damon Albarn. Celebrate the passing drugs. Put them on the backseat while they're coursing in your blood. It's there amongst us all, walking down Argyle Street when the evening colors go. I had a dream, you were. The Selfish Giant, nagranie Damona Albarna z jego solowego debiutu, który ukazał się w roku 2014. Dosyć późno Damon Albarn solowo zadebiutował. Everyday Robots, świetna płyta. Bo to trzeba umieć, albo trzeba to po prostu w sobie mieć, żeby nie zostać tam, gdzie można było zostać, nie zostać gwiazdą popu z milionami na koncie, tylko podróżować po świecie, poznawać nowych muzyków i cały czas rozszerzać czy przekraczać kolejne granice. Gorillaz, animowany zespół, czemu nie? Z płyt Gorillaz, zespół, który ma swoje życie animowane, ale też w sposób niezwykły na nasze czasy. XXI wiek łączy to, co daje technologia, z tym, co daje umiejętność korzystania z tego, co nowoczesne i z tego, co starsze znacznie od nas. Też w marcu, i to jest już ostatni mój taki wtrend kalendarzowy, z tym, że był to rok 2009, Damon Albarn zabrał Gorillaz do Damaszku i tam w tej starożytnej cytadeli zorganizowano koncert, postacie animowane, wyświetlane, orkiestra narodowa arabskiej muzyki na scenie zgromadzona, obsesja Damona Albarna na punkcie muzyki arabskiej, afrykańskiej jest wielka. księżyc, który pojawił się na niebie i połączenie tych wszystkich światów, starożytnej budowli, która przetrwała tysiąclecie, muzyki, która także ma tak długą tradycję i muzyki nowoczesnej, przywiezionej przez chłopaka z Wielkiej Brytanii, to wszystko tworzy taką miksturę, dla której warto po prostu, warto szukać i sprawdzać. Otwieramy naszą płytę tygodnia. Tutaj kaliber jest nieco mniejszy, ale może być przytulny. Taki tytuł ma to nagranie z najnowszej płyty Thundercata, płyta Drunk. To jest album, który jest jednocześnie płytą tygodnia w programie alternatywnym. Nagrana z ogromną lekkością, wydaje się takim wstępem do rozwinięcia na pełen zespół podczas koncertów. No ale ja niestety tego nie sprawdziłam ostatnio i też nikt nie napisał o tych koncertach. Za to dużo osób, bardzo dziękuję. Próbuję ustalić, skąd zaczerpnęły inspiracje dla klawiszy w swoim utworze Dziewczyny z Dock Whistle. W każdym razie, wracając do Thundercata, płyta, na której mamy bardzo dużo utworów, jeżeli pamiętam, jest ich, tak, teraz to sprawdziłam, 23 pozycje, ale wiele z tych utworów to takie impresje 20 czy 30 sekundowe. Są też piosenki, które trwają minutę, lub też znowu są to takie wstępy. Rozwinięcie może nastąpić właśnie, kiedy muzycy dadzą się ponieść podczas koncertu. Najdłuższy utwór ma 4 minuty i w związku z tym 23 utwory na płycie nie oznaczają nudy i 90 minut słuchania. Wręcz wszystko, co się z nudą wiąże, nie ma na tej płycie zastosowania, bo dodałabym jeszcze jeden element. To, że Thundercat świetnie myśli o muzyce, że jest odczytany czy obsłuchany, to wszystko jest jasne, ale także to, że ma lekkość i poczucie humoru, to nie jest jasne, a to jest rzecz niezwykle cenna w muzyce rozrywkowej. Nice. I mogłoby to trwać długo i nigdy by czasu nie liczył, bo noga chodzi, ciało chodzi, ręce chodzą, ale nie, to nagranie właśnie dobiegło końca. A fans mail z najnowszej płyty Thundercata. Pytanie konkursowe, bo zapomniałam. Wczoraj prezentowałam utwór z tej płyty, w którym gościnnie pojawił się Kendrick Lamar. Do współpracy między panami doszło także w drugą stronę, czyli Thundercat pojawił się na płycie Kendricka Lamara. Trzeba podać jej tytuł. 2 2 7 3. Bartek czeka na poprawne odpowiedzi. A ja raz jeszcze chciałam przywołać najnowszą płytę Speech the Bell. Stir the pot and send the food. Cooking. Ha! If there were nations on earth, there were pyramids. And we can send rocket ships to where Cilice is. If we can dig through the crust at the bottom of the sea, anything is possible in what I can give. Some may question the facts, but we do that. Take one step forward and two back. Cause we don't want to get caught slipping and say the wrong thing. Wake up to a Twitter hashtag attack. But everything in moderation is the bad without the good. Recognize the blessings when I'm doing what I should. You attract what you are, they all just told me. We here, we cooking, we got the recipe. Let them know. What I get back from the fails and the lessons and the setbacks, I believe that is preparation for the comeback. What I get back from the fails and the lessons and the setbacks, I believe that is preparation for the comeback. We cooking, yeah, yeah, yeah. We cooking, yeah, yeah, yeah. We cooking. Generations running in the night kitchen. Auntie calling out trying to get them all to listen. Tell a story, putting nails up in the system. Stories by our uncle calling missing. We know the one that had the history, so we don't understand the magic. A lot has been done, we're trying to heal the damage. Certain people scared, frightened, they get panicked. Cause we shine so bright that they cannot handle it. So our stories are getting told with a hashtag and a tweet from the phone. You attract what you are, my elders told me. We here, we cooking, we got the recipe. Let them know. What I get back from the fails and the lessons and the setbacks, I believe that is preparation for the comeback. What I get back from the fails and the lessons and the setbacks, I believe that is preparation for the comeback. We cooking, yeah, yeah, yeah. We cooking, yeah, yeah, yeah. We cooking, we cooking. Yeah. What I get back from the fails and the lessons and the setbacks, I believe that is preparation for the comeback, yeah. What I get back from the fails and the lessons and the setbacks, yeah. I believe that is preparation for the comeback, yeah. Wiosna, trzeba wyciągać wszystkie instrumenty albo coś, co może być instrumentem i grać, grać, grać, grać. Grała Speech the Bell, a możemy też rozwiązać konkurs dotyczący Thundercata. Do Leszka z Wrześni i do Adama Zmysłowic z płyty pojadą. Oczywiście chodziło o płytę Kendricka Lamara, To Pimp a Butterfly. Zresztą ta współpraca była owocna, także w nagrodę Grammy. Tymczasem Agnieszka Opszańska. Teren. Są takie zdjęcia, które bardzo mocno zapisują się w naszej pamięci i zaczynają funkcjonować w zbiorowej pamięci wizualnej, trochę poza autorem. Oto jedno z nich. Jest to powieszona w tle amerykańska flaga, a przed flagą stoi czarna kobieta z mopem i miotłą w rękach i patrzy na nas. To Ella Watson, sprzątaczka, którą sfotografował Gordon Parks. Jego wystawę Aparat to moja broń możemy już oglądać w warszawskiej Zachęcie. I to jedna z tych prezentacji, których nie możemy ominąć. Gordon Parks, ikona fotografii z biografią na niejeden film, pierwszy czarnoskóry fotograf magazynów Life i Vogue. Tyle w skrócie, a co najważniejsze, zapisywał na kliszy obraz zmieniającej się Ameryki. Tak jak w przypadku Ellie Watson. Wróćmy do tego zdjęcia i jego historii. Parks to był ten moment, kiedy przyjechał do Waszyngtonu. Spotkał Roya Strikera, czyli szefa fotografów z projektu Farm Security Administration, czyli największej dokumentacji fotograficznej amerykańskiego kryzysu. Tam pracowali najwięksi fotografowie, a Parks dołączył na sam koniec i to jeszcze w dodatku jako stypendysta jakiejś organizacji. Striker go wypuścił na miasto bez aparatów, że miał poznać nie tyle miasto, co sytuację, jaka panuje. Parks był dosyć pewny siebie i na wejściu powiedział, że chce fotografować wszystko to, czego nie znosi. To jest też cytat, którym się podpierał przez całe życie. Wszystko to, czego nie znosi w Ameryce, czyli dyskryminacji rasowej przede wszystkim, nierówności zdecydowanie. On to nazwał też bigoterią. No, z tym będzie walczył. Więc Striker kazał mu zostawić aparaty, wypuścił go na miasto. Parks wrócił po kilku godzinach wściekły. Powiedział, że to jest jeszcze gorzej niż na południu w tym Waszyngtonie i on już jest absolutnie zmotywowany, on już wie, co będzie robić. No to Striker mówi, słuchaj, tutaj jest taka sprzątaczka w tym budynku. Porozmawiaj z nią, może ona coś ci opowie o życiu. Parks grzecznie poszedł, porozmawiał z nią. Po godzinie rozmowy ustawił ją w holu, mówi, a teraz popatrz na mnie, na aparat i wspomnij sobie wszystko to, co powiedziałeś mi przez godzinę. Więc ta fotografia stała się takim wyrzutem wobec widzów. Bardzo dramatyczna historia Ellie Watson, która jest na zdjęciu, właśnie przybija do świadomości, że to też jest obywatelka Stanów Zjednoczonych. No i stała się zdjęciem rzeczywiście ikonicznym, powielanym wszędzie. I gdybyśmy spytali tak zwanego statystycznego Polaka, czy w ogóle nazwisko Gordon Parks jest mu znane, podejrzewam, że nie będzie. Natomiast jeśli już pokażemy to zdjęcie, okaże się, że no jasne, to on. Amerykański gotyk to najsłynniejsza z 80 fotografii Gordona Parksa z wystawy w warszawskiej Zachęcie. A całość? Wystarczająca, żeby docenić reporterskie oko, wrażliwość społeczną i umiejętność dobrania tematu i chwili, w której Parks naciska spust migawki. A, wspominałam o biografii. Nietrudno jest przy postaci, która wpisana jest w kanon najważniejszych fotografów w historii, o pewne uogólnienia. Warto więc czasem zajrzeć w szczeliny, nieco głębiej. Tak jak kuratorka Joanna Kinowska. Zatem? Znam co jedno zdjęcie, potem poznałam trochę więcej. Potem oglądam jego archiwa. Przede wszystkim czytam tę jego biografię, a tam jest takie bardzo okrągłe zdanie, że był kompozytorem, był pisarzem, filmowcem, pisał muzykę do baletu, jest też poetą. Człowiek renesansu w XX wieku brzmi dla mnie bardzo podejrzanie. Myślę, dobra, pierwszy fotograf Life'u, pierwszy fotograf czarnoskóry także w magazynu Vogue i pierwszy reżyser czarny w Hollywood. Ale potem im głębiej wchodziłam w jego zdjęcia, tym bardziej taką autentyczną i szczerą historię zobaczyłam, że to się nie wzięło tylko z tego, że on po prostu chciał być dobrym fotografem. Tam leżała inna historia u podłoża. To samo, kiedy pisał, przeczytałam jego fantastyczną powieść The Learning Tree. Potem nakręcił z tego film. Od tego momentu zaczęła mi się wyłaniać taka historia, że kiedy trzeba było o czymś opowiedzieć, to po takie medium sięgał, które będzie najbardziej skuteczne. Czyli tam, gdzie mógł opowiadać obrazem fotograficznym, tam szedł z aparatem. Ale były momenty, kiedy trzeba było po prostu zrobić powieść, kiedy trzeba było wyrazić się muzycznie, być może. I w końcu nawet film Shaft jest tego rodzaju wypowiedzią. To jest ten słynny jego wybór broni. Chodziło o to, żeby chłopaki czy w ogóle dzieciaki z getta, z czarnych gett, miały swojego bohatera, bo Superman jest biały. My sobie z takich rzeczy nie zdajemy sprawy, ale Parksowi gdzieś to przeszkadzało i swoimi metodami udało mu się wykonać w końcu film dający czarnoskórym dzieciakom dobrego bohatera, bardzo prawą postać, która jest ich koloru skóry. I to właśnie tym tematem Parks zadebiutował w magazynie Life. 80 zdjęć z różnych fotoreporterskich serii Gordona Parksa, a na nich m.in. Malcolm X, Muhammad Ali i równie ważni bezimienni bohaterowie historii. To trzeba zobaczyć. Gdzie? W warszawskiej Zachęcie. Czas mamy aż do 21 maja. Do 21 maja? No, no, to naprawdę jest przyjemna perspektywa. Maj. Teraz jednak płyta, która ukazała się jeszcze w lutym,